Romero. En plena liña de fogo, este infeliz, un braseiro do campo, coa sen alfabeto, teve unha disputa co seu sarxento e, fora de sí, algo bébedo, cravoulle no peito a baioneta do seu fusil, producíndolle a morte. Como o capitán Martínez Piñeiro é letrado, designouselle de oficio para que se encarregase da defensa do homicida, un antigo miliciano que foi xulgado en xuízo sumarísimo. Martínez visitou o reo no calabouso, deixoulle tabaco e deulle instrusóis para defrontar o xuízo. Celebrouse este, e Martínez fez un informe moi elocuente e hábil que, por descontado, non serviu para nada. Dar morte ao seu superior en campaña frente ao inimigo é delito moi grave e, naturalmente, o desgrasado foi condenado á morte. Como oficial dos servizos xurídicos do Corpo de Exército, fui encarregado de asistir á execución. Tive que comunicar a sentenza ao reo que, coa riqueza de patetismo dos andaluces, prorrompeu en laios, lembrando a súa mãe e lamentando terse afastado dos seus prudentes consellos. Martínez pediume que non forzase o infeliz a asinar a sentenza, e resolvemos estender unha dilixencia, consignado que o estado de ánimo do condenado non lle permitía asinar. Era un campesiño das inmediacións de Canena, chamado Xosé González. A madrugada do día seguinte, saímos con dous coches para Alcaudete, onde había executarse a sentenza, en territorio coberto pela unidade a que pertencía o condenado. Martínez ia asistindo ao pobre Xosé, que non cesaba de xemer, solusar e falar imaginariamente coa súa mãe, facendo o seu propio pranto, estreitamente abrazado a Martínez, que suportaba estoicamente a situación, pronunciando escasas palabras nas quais exhortaba Xosé a ter valor para afrontar como home ese trance. Eu ia silencioso no mesmo vehículo, na verdade moi afetado, e compadecendo tanto ao reo como ao seu defensor, que ia facendo o papel de crego, mas sen poder recorrer ao repertorio de consolos que a religión proporciona. Para maior angustia, chegamos ás proximidades do lugar de execución cando aínda era noite fechada, e tivemos que deter os coches e esperar que rompese o día para retomar o camiño e reemprender a marcha. Todo o mundo saiu dos coches e, fumando en silencio, esperamos, algo afastados dos vehículos, que raiase a alba. Só Xosé e Martínez permaneceran no carro, aquele abrazado a este, sempre a laiarse. Por fin, o xefe da condución ordenou seguir, cando xa a luz do día perfilaba as retortas siluetas das oliveiras, e a pouco estábamos perante as forzas da brigada de Xosé que ian executalo ou presenciar a execución. Aquele mozo, que tanto chorara e xemera, foi conducido ao lugar onde debía receber a descarga, e todos se foron retirando para deixalo só frente ao piquete. Só ficaba, non cabo dele, mas estreitamente abrazado a ele, o seu defensor, a quen o reo non deixaba afastarse. E ali, nos derradeiros segundos, aquele homen choroso transformouse. Rexeitou a venda e suplicou ao xefe da forza que lle permitise dar a voz de mando para ordenar o fogo. Con dosura, o xefe respondeulle que non podía facelo, porque o pobre Xosé era un simple soldado. O piquete apontou e Xosé non soltara aínda a Martínez, e eu temí que, pelo nerviosismo de alguén, se producise a descarga cando o defensor non estivese aínda fora do campo, que ia ser alvo dos disparos. En fin, Martínez desprendeuse suavemente dos brazos de Xosé e, logo de dar uns pasos lateralmente, avanzou para nós. En ese momento, cando Martínez, de costas ao reu, camiñaba de frente a nós, soou a descarga. Martínez, pois, non viu caer Xosé, e tampouco contemplou como o tenente que mandaba o piquete, enormemente demudado, disparou coa súa pistola o tiro de grasa. Era un día radiante. O sol brillaba no seu, aínda sen queimar os nosos rostos. Non se ouvían outros ruidos que os das aves que cruzaban o ar. A guerra parecía estar lonxe, como se as liñas da frente non se achasen, agachadas tras os outeiros, a meio quilómetro de distancia. Retomamos os coches, e logo de despedírmonos en Alcaudete das autoridades locais, reatamos, silenciosos e angustiados, o camiño de Úbeda.